पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है जो अपना कल्याण चाहते हैं मुक्ति चाहते हैं वो जल्दी हो सकती है। थोड़ा विचार करे कह रहा चाहना चाहना कर लिया है मेरे तो इतनी बात है कह रही हो जाए भगवान की प्राप्ति हो भगवान की प्राप्ति हो इससे न कर हो जाएंगे बहुत सुगमता से हो सकती है। हमें तो सवाल होता है आप कई विचार करते हैं कई काम करते हैं धंधा करते हैं व्यापार करते हैं बहुत बड़े हजारों लाखों करोड़ों रूपये तो थोड़ी इच्छा इच्छा कर लो ये कि भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए इस इच्छा को बढ़ा लो क्यों इस इच्छा को क्यों इस इच्छा को बढ़ा लो तो परमात्मा प्राप्ति मेरी शुभता से हो सकती है। कारण क्या है कि परमात्मा भी मौजूद है आप भी मौजूद हो। परमात्मा कोई ऐसा कण नहीं जिसे परमात्मा न हो ऐसी कोई जगह हो ही सकती होती कि जिसे परमात्मा न हो तो परमात्मा सबके हृदय में है और कण कण में है सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा कोई ऐसी जगह खाली नहीं कि जिसे परमात्मा न हो ऐसे सब जगह परमात्मा आप सा हो तो देरी किस बात की। ये मत समझो कि बड़ा पुण्य होगा तब होगा हम पवित्र हो जाए होगा आप पवित्र हो जो आपको ये बात कही है कि मैं भगवान का हूं ये बात एकदम सच्ची है। भगवान खुद कहते हैं ममैव अंशु ममैव अंशो भगवान कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जी बविंदर सिंह ईश्वर से सब सब ईश्वर छोटा और बड़ा कोई ए पशु पक्षी वृक्ष धूप घास पौधे 84 लाख जोड़ी है सब के सब जीव मात्र भगवान का पुत्र है। अगर ये आप मान लो तो क्या है बहुत बढ़िया बात है केवल आप स्वीकार कर लो कि भगवान के हैं। देखो पुत्र होता है उसमें सपुत्र कपूत दोनों होते हैं सपूत ना मान सको तो मन मानो पर बेटा मान लो हर्ज क्या है भाई हम कपूत है जैसे सपूत होना चाहिए वैसे सपूत हम नहीं है सपूत मानो तो हर्ज नहीं है परंतु मानने के लिए बताऊं आप अपने को सफा शुद्ध नहीं मानते तो अशुद्ध मान कहिए भगवान का बेटा मान लो क्या हर्ज है क्या कपूत बेटा बेटा नहीं होता? कपूत बेटा बेटा नहीं होता क्या? कपूत कोई और देश आता है? तू बेटा है, सब हम बेटा है, ऐसे अगर स्वीकार कर लो बहुत बढ़िया बात है। मैंने बातें देखी बहुत सी, जिसमें सबसे बढ़िया बात ये महात्मा जी, सबसे बढ़िया उद्धार के लिए पाने के लिए बहुत बढ़िया बात है, भगवान के हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं महिमांश हूं, और गोस्वामी लगे ईश्वरांश जीव विनाशी, और उपनिषद आया है वेदम अमृत से पुत्र, अमृत परमात्मा का पुत्र है। ऐसे आप स्वीकार करो तो क्या बाधा है? तो इतनी कृपा करो, ऐसे स्वीकार करो। आप और मैं दूजा सब सब देवता राक्षस असुर प्रभूत प्रेत पिशाच कई तरह की जातियां हैं, 40 लाख के सिवाय भूत प्रेत पिशाच अलग है, ये भी सब भगवान ही बेटा है। 84 लाख जुड़ी है गिनती में, वे सब भगवान के पुत्र हैं, ऐसा मानो तो हर्ज क्या है? आप ऐसा मान लो तो बाधा क्या? क्योंकि इसमें कोई शुद्धि अशुद्धि बात लेने वाले विचार के नहीं, भगवान के हम इतना सा स्वीकार क्यों स्वीकार करें कि हम भगवान के हैं? बहुत काम हो गया आपका, बहुत बहुत बढ़िया काम हो गया। इससे आगे भी और बातें हैं, यह बात बहुत विलक्षण है, भगवान के हम है, कपूत सबूत अलग हो जाते हैं, तो भगवान के कपूत्र कपूत्र कुपुत्र कुपुत्र हो जाए तक उसे कुमारता न होती। कुपुत पूत कपूत हो सकता है, माइत कुमारित नहीं होते। कहा होते मारवाड़ी कहा होते है कि पूत कपूत हो सकता है, माइत कुमारित नहीं होते। माई तो माई की होता है, तो भगवान के हम पुत्र है तो खास भगवान का संबंध हो गया हमारे साथ। क्यों भगवान के पुत्र हो गए तो संबंध हो गया, और भगवान का संबंध हो गया तो बहुत काम हो गया। भगवान का हमारा संबंध हो गया, अब इससे बढ़कर क्या होगा? और केवल मानने मात्र से, केवल स्वीकृति मात्र है, और कुछ आचरण की दूसरी कोई जरूरत नहीं। आचरण अब जरूरत है, अब कपूत बना मिटा है, कपूत बना मिटा है, बस वो अब भगवान ने याद करो मिट जाएगा, वो मिट जाएगा। परंतु इतने स्वीकार कर ले कि हम भगवान के पुत्र हैं। आप लोग सब कहते मैं पुत्री भगवान की पुत्री है, भगवान की बेटी हूं मैं। भगवान खुद कहते हैं मैं महिमांश हूं जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं कि मैं महिमांश हूं जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन है अनादिकाल से, मम एव अंश मेरा ही अंश है, मम एव अंश एव। जैसे ये शरीर है माता पिता दोनों का है, ऐसे आप मूल में भगवान और प्रकृति के दो के नहीं है, केवल भगवान है, केवल भगवान है, शुद्ध भगवान का अंश। मन शासन इंद्रिया प्रकृति इनको आप खेसते हो, इसको अपना मानते हो, और भगवान के बेटा हो आप। अगर इस बात को आप मान ले कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। वर्षों तक साधन करने से जो स्थिति नहीं बनती वो बन जाएगी और बाधक हो गई। गुरु की स्थिति बताते हैं, गुरु का बहुत उपकार बताते हैं, गुरु का पुत्र बांधने में गुरु का शिष्य बांधने से इतनी जल्दी उन्नति नहीं होती, उन्नति नहीं होती इतनी बात नहीं है। और बात भी है, गुरु का मानने से बाधा होती है, गुरु का मैं हूं ये मानने से बाधा होती बाधा। अब गुरु का मान लिया, गुरु समर्थ हो तो बात एक अलग है, पर गुरु का मान लिया और जो जा नहीं सकते, और भी सुन नहीं सकते, और भी जा नहीं सकते, और भी सुन नहीं सकते, और अपने को मान नहीं सकते, तो बाधा लगी बाधा, फायदा नहीं हुआ नुकसान हुआ। और जगह जाने में बाधा हुई है, फायदा नहीं हुआ। और भगवान का बेटा हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं हूँ, ऐसा अगर मान लो तो आपका क्या हानि होती, किसी तरह की हानि है ही नहीं। केवल इतना मन में स्वीकार करना, क्यों मेरे में स्नेह रखते हैं, मेरी बात सुनना चाहते हैं, मेरे को भिक्षा लेना चाहते हैं, ये सबसे बढ़िया भिक्षा मानता हूँ मैं। उम्र भर भिक्षा दो, उसमें इतना गुण नहीं है जितना एक बार मान लो मैं घुमा रहा हूँ। अरे माइयों के मन में होती भिक्षा लेने की, उम्र भिक्षा दो, उम्र भर उतना फायदा मैं नहीं मानता हूँ, जितना फायदा मानता हूँ मैं भगवान की बेटी हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ, भगवान के साथ में सौंद हो गया खास। माँ बेटे का संबंध होता है वो खास संबंध है। इसलिए हम बैठे हैं, कोई भी बिना माँ आया है क्या? आप विचार करो, खूब विचार हो गया, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, दूसरा है, धूप है, घास है, धान के पौधे है, बिना माँ का है क्या? खैर उन्हें पता नहीं है, तो कोई जंगम जितना है चलने फिरने वाला, वे तो कम से कम आप मानते ही हो कि भगवान ये है, सब भगवान ये, तो अपने भगवान का मानने में क्या पता है? अरे बहुत बढ़िया बात है, हमें पहले ख्याल नहीं गया था, इतनी दृष्टि नहीं गई थी, अब दृष्टि गई कि हम भगवान के हैं, इतना आप मान लो। और ये बात मैं बसों से कह रहा हूं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वो राम को नाम जपो। अब मैं भी कहता आया हूं, मेरे जितनी इस साल जची है वैसी जितनी जी, इस साल जितनी बात समझी है इतनी समझी थी, हो ये राम को नाम, राम के होकर आप जो हो ये राम के, हो राम के ऊपर जोर भी दिया है, परंतु अब तो खास राम जी का बेटा है, इसमें बाधा होती आप बोलो बताओ। अपने मानने में जोर नहीं आवे, माने तो जोर क्यों आवे? जोर को नहीं आवे, मैंने देखो साफ बताने वाला कोई मिलियो ही नहीं है, मैंने कोई साफ अलग कहकर बिजली बिजली नहीं है, साधन बताया कई बताया, मगर मैंने ऐसा कोई मिलियो नहीं जो कह देगा तुम भगवान के बेटा हो। मेरे को अच्छे से महात्मा मिले, सुख मिले, मैंने ये नहीं कहा तुम भगवान बेटे हो, भगवान बेटा हो, मम्मी वांश हो गीता कहती है, रावण कहती है ईश्वर से जीवन से, ऐसा कहने वाला मिला नहीं है। इस वर्ष मेरे देर लगी, आप हूं मैं कह रहा हूं, आप अगर मानो तो बहुत बढ़िया बात बताऊ, आप बहुत बढ़िया बात है। आपको मानने में जोर क्यों आ रहा है? संसार के संबंध से सुख चाहते, खास बात है खास, वो सुख आप छोड़ नहीं सकते, ये बात आती और कोई बात आती नहीं, तुम्हें वो सुख नहीं छोड़ सकते, बाधा ही है। ताकत है, ताकत आप में है। ये सांस छोड़ने की ताकत कैसे आवे? ताकत है आप में, ताकत है, बिल्कुल पूरी ताकत है। ताकत पूरी है, इसमें संदेह नहीं। केवल दुख सुख चेष्टा है, इच्छा है, ये इच्छा बाधक है, वो ना ताकत बना रही है आपको। संयोग जन्य सुख की इच्छा आपको ना ताकत बना रही है, आप में योग्यता पूरी है, ये पूरी योग्यता। आप धर्म भाई बन जाते हो, धर्म बहन बन जाती है, बनते होता। और महाराज ऐसा संबंध है जैसे माँ जया भाई बहन हो। माँ जया भाई बहन वे जीव मान लेते हैं, हमारे भाई बहन है, हमारे भाई है, तो वो तो अपने मानते हैं। ये तो भगवान है, जो भगवान खुद कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, और मनुष्य तो मैंने कहा है, प्रमाण है इसमें। ताकत आप में है, केवल संयोग जन्य सुख की इच्छा के कारण से बाधा डाल रही है। खूब विचार करने पर मेरे मन में आया है, फिर वो विचार में फिर बात बता देगा वो। मेरे मन में कई बार आई है, अगर शेठ जी है ऐसे जानकार है, ये क्यों नहीं बता देते? ऐसे मनवाई के वाले क्यों नहीं बता देते? जब जानते हैं तो बता देते। मेरे मन में मैं तो बता दू, ये मेरा उत्साह है, मैं मेरे को मालूम हो जाने बता दू। अरे जानने वाले महात्मा और संत क्यों नहीं बताते? मेहनत करते हुए भी उद्धार की मेहनत करते, उनकी नियत में कोई कमी नहीं। शेठ जी ने कितनी पैसा दी, कितना काम किया, ऐसा हर एक व्यक्ति मिलेगा नहीं। आप ढूंढ दो, इतिहास में ढूंढ दो, नहीं ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं। शेष जी ने जितना लोगों को परमात्मा लगाने में, परमात्मा में लगाने के लिए जितनी चेष्टा करी है, इतनी चेष्टा वाला आप कोई दिल तो बताओ, मेरे दिलता नहीं है। गीता प्रेसी खोला, गोविंद भवन क्यों खोला, गीता गीता भवन क्यों खोला, विद्यालय क्यों खोला? अब उनकी रक्षा करनी कठिन हो गई है। एक व्यक्ति, एक भाई जी विश्वास दे दिया पूरा। भाई जी कई तरफ भागने की चेष्टा करते हैं, भागने की। शेर जी ने कहा है, मेरे सामने बात है, वहां कर्णवास, हाँ कर्णवास में बेटा बांध कर ले आ रहा है, क्या भजन करूंगा एकांत में? वो भी कोई काम धंधा नहीं। वहां बातें हुई कि भगवान की प्रवाद, भगवान के प्रचार कर लो, तो भाई जी बोले कि ये भगवान कर सकते हैं, मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य कितनी शक्ति है, क्या करेगा? शेठ जी उत्तर दी हो, भगवान का प्रसार करना भक्त का काम है, ये भगवान का काम नहीं है। उत्तर दिया शेठ जी ने, मेरा वाले पर पस रही है, पस एक शेठ जी एक, उनका उद्योग है, ये संसंग हो रहा है, सब उद्योग उद्योग बड़ा है, समुदाय बड़ा है, पुस्तक बहुत बड़ी है। शेठ जी तो आई थी, पुस्तक नहीं छपती थी, 700-800 टन छपता था सारा कागज, आजकल 3100 टन छप रहा है। 700-800 टन छपता था, जब 700-800 छपता, आजकल 3100 टन छपता, 31 टन छपता, 3100 कितना भर गए, 4 गुना। पर बात तो वही है, मूल में चीज भाई है, मूल में चीज वहां से पैदा हुई। मूल छोटा सा अधिक है, बेली निरी सारी फैल जाती है, मूल छोटा सा मन है, वह मूल से ही है सब। इतनी बात है, मूल में ये बात है। शेठ जी कमी नहीं लगी है अपने उद्योग में, जीवों के उद्धार के लिए पुस्तक और सत्संग कितना चाहिए बताओ। सत्संग से कितना लाभ होता है, शेठ जी कहने से आध्यात्मिक उन्नति के लिए कई पत्र निकल गए, कई संस्थाएं बढ़ गई, कई पत्र निकल गए, कई कई नए नए उत्तार हो गए, बरोबर नहीं हुआ मत के कारण से तो सब शेठ जी हो जो आप दूसरे दूसरे बताओ। मेरे को आप कह सकते हो तुम भाव में भाई हो गए हो तो आप खुला दो, आप कोई खुली बात बता दो। मैं एक भाव में भाव हुआ तुम बताओ, मेरे समझ में आ गया तो मैं करना शुरू करूंगा था। भाव में भाव हुआ भी आप कहो तो पता लग जाए शुरू कर दूंगा बात। अत्यंत बैठे हो आप बताओ, शेर जी का सम्मान किसी ने चेष्टा की हो ऐसा बताओ। एक विलक्षण चेष्टा विलक्षण उसके कारण से कई जन लग गए पर वैसे नहीं लग सके, लग गए कई पर वो स्थिति नहीं है। बहुत कम जगह मिली आपको, बहुत कम जगह तो इतने वो प्रसार किया है। मैं भी लगी हूं तो शेर जी करने से मैं ये व्याख्यान मकान दे रहे धाप गया था 28-29 वर्षों की सता मेरी अवस्था थी। शेर जी का व्याख्यान दो, शेर जी में बहुत धाप आया हूं, तृप्त होकर आया हूं। ये गाना बाजार में कर लिया, ज्यादा नहीं जानता, ज्यादा जानता नहीं हूं पर अपने मन से गाना बजाना कथा करने चला चली बढ़ाना तो बहुत सरल सीख गया मेरे किया हुआ सर। एक कर करा इन ढाप गया, इनमें कोई तत्व नहीं दिखता, इनमें कोई जीव का उद्धार उसे सिद्धि नहीं दिखता। इस वास्ते हमारे पास आया हूं खुल कल्याण के लिए, कुछ नहीं करा करना मन कर नहीं करता नहीं कि व्याख्यान दो। तो व्याख्यान मैंने करने मात्र से ऐसी धुन लगी जहां 3-4 बार व्याख्यान नहीं हो तो वहां ठहरता नहीं। बीकाने में ठहरा, राम प्रसाद जी ने कहा ठहरो, ठहरे जैसे ठीक हो गए 3-4 बार व्याख्यान दे रहा हूं। गुवाहाटी में गया कि ठहरो थे तो करो व्यापार, मैं बैठ रहती हूँ आवे लोग आवे लोग आवे कुत्तिया जैसे टुकड़े कर लिए, मेरे वैसे नहीं लगता। बाजार बंद कर दिया, एक दिन बाजार बंद कर दिया पूरा, बाजार बंद कर छुट जाऊंगा दिन में आपको चैन नहीं ले लेंगे तो ठहर जाऊंगा। फसलों में ले गए और जगह ले गए कुछ ले गए गुवाहाटी की बात है ना, ये बात आसाम में कहाँ की है? बोले गुवाहाटी आसाम गुवाहाटी की गुवाहाटी मेरी बेटी की बात है। आप बताए, मैं निकमा नहीं बैठूंगा, मैं निकमा रहूंगा नहीं। अब 2-3 दिन रह गए अब बैठ जाएंगे, 2-3 बार है फिर होटल से आ जाए कहते बाजार बंद कर देंगे सब। और आज दिन भर आपको चैन नहीं पड़ते हैं तो ठहर जाऊंगा, ठहर गया बाजार बंद कर दिया। तो ऐसी धुन लगी मेरे सुनाने की वो शेर जी करने से मेरे मन में नहीं थी, उनके कहने से व्यसन लग गया, व्यसन सुनवाएगा से। अब भी कह रहा हूं, अभी बता रहा हूं, ये मैं हमारे साथ वाले ये कह देते हैं जो स्वामी जी परिश्रम होता है, मैं सुनने वाला तो मैं परिश्रम नहीं होता। मैंने अभी अवस्था हुई है ज्यादा, कभी से कोई थकावट थकावट नहीं होती, थकावट नहीं होती, मेरे कहने में उत्साह रहता, उत्साह शेर जी एक शेर जी कर पाए। टकाव नहीं होते। अब भी ऐसी बात है, रात में नींद में सो हूँ, आप कोई पूछना हो पूछ लो आकर के, मेरे उतार नहीं होते। सत्संग की बात, गीता जी की बात, कलकत्ते में कह दिया चोरे चोरे, किसी को कभी पूछना हो रात में दिन में कभी तो निशक हो, निशक आ जाओ, कोई पूछना हो को संकोच मत करो। अब भी मैं कहता हूं, अब ये हमारे साथी कहते हैं बार बार जाओ साहब यार आप हमारे हमारे मैं तो बुरे लगे, ये कहता हूं इनको बुरा लग रहा है, हमारा अच्छा नहीं लगता और तंग करता रहे अच्छा लगे। अद्भुत शक्ति कम हुई पहले से, शक्ति नहीं है, खुशी पड़ा हुआ जाओ हाथ धो चाल बिना हाथ धो चलो कुछ कुछ नहीं, एक साल कुछ कुछ नहीं, एक चालने की शक्ति नहीं है। तो भी हम आलस नहीं गए, बच्चा सुना ना मिला आलस का बैठा दे सुना दे। अब शेर जी क्यों क्यों शेर जी क्यों शेर जी इसी बातें और दूसरी बातें मेरे मन में आती है कि जानकार क्यों नहीं बताते हैं, तो मेरे मन में आती है कि मैं जितने जानता हूं और मैं सब तो बात नहीं करता हूं, मैं आप सुनते नहीं करूंगा, सुनते वो बता दे आपको, आप बेचारे नहीं सुनते नहीं, मैं कहता हूं बाकी परवाही नहीं करते। अपने आप को भगवान का मानो, इसमें हानि क्या है, लाभ लाभ ही लाभ, हानि है ही नहीं, क्यों लाभ है एक तरफ है बात मतलब लोग मानते नहीं, लोगों ने मानने की पहले इच्छा थी उन्हें कमी क्यों है, वो इच्छा नहीं पहली बड़ी, अरे मेरे बढ़ती बात लोगों में तो कम होती है मेरे बढ़ती है, कम नहीं है लोगों की इच्छा तो है मानना नहीं जा रहा है, हरी वाली बात महाराज जैसे नहीं है, लोगों की इच्छा बढ़ी है अब मानना नहीं जा रहे, वह भगवान जाने क्या बात जो आप बोले ना आज कि सुख की इच्छा है क्या बात है, सुख की इच्छा लोगों की इच्छा बहुत है मानने की आपकी बात, ऐसी बात नहीं मानी, दोनों बातें ये भी मान लेते हैं आपके, मैं भी कहता हूँ दोनों बातें, मैं कमी देखता हूँ, कमी तो रही मारी, कमी तो रही नहीं, पहले ये पैसा जाता उत्साह वो नहीं है, कोई कोई कर देती हूँ किसी किसी का मतलब तो मार्जी ज्यादा उत्साह दिखे बढ़िया, ये बात ठीक है सच्ची धन लोग भीतर से मन लोगों के ज्यादा उत्साह दिखे थारी बात मानने का, काबू बढ़िया होती है मैं नहीं कह, मन में बहुत भाव है मन में भाई तो बहुत जल्दी हो जाए काम, ऐसा उत्साह मेरे मन में आती है बहुत जल्दी होती है बहुत जल्दी, भगवान की कृपा का विश्वास रखो, भगवान की कृपा का उनकी मेहरबानी पर विश्वास रखो, भगवान पर आपकी बड़ी इच्छा फायदा होगा, भगवान की कृपा पर विश्वास, भगवान की कृपा का भरोसा फायदा होगा, लोग आते हैं बड़ी बात है, और ये बात मैं मानता हूं कि अभी लोग ज्यादा होते हैं, और एक बात हमारे जैसी है बात कह दो, देखो भाई ऐसी बातें हर एक कहता नहीं है, मैं कह देता हूं इस साल चातुर्मास में बहुत लोग आवेंगे, मेरे को ऐसा दिखता है आप लोग इच्छा होता लो इस साल आप देख लेना उन्हें, मेरे को लोगों ने कहा उन्हें बातें सुन कहता तो भाई मेरे को सिद्ध ही नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ श्रद्धे में गाती नहीं है या वो ज्यादा है जैसा उत्साह है। उन्होंने कई बातें सुनाई जो मेरे पर उत्साह पड़ा है, बहुत ठीक बात है, लोग आओ ज्यादा इस वास्ते आप लोग कृपा करो। एक बात केवल कहता हूँ, भगवान का संबंध आप मानो, भगवान का मैं हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। जैसे बालक सच्चा हृदय से कहता है मेरी माँ है, मेरी माँ है, बुद्धि में घुस जाता है पकड़ के मेरी माँ है। ऐसे अगर आप भगवान को मान लो तो निहाल जाओ, बहुत जल्दी गाऊंगी सीधी सादी बात। अरे हानि आप बोलेंगे, आपके कोई नुकसान नहीं होगा। अब आज जिससे ज्यादा फायदे की बात होगी, नुकसान की बात होगी नहीं। सुख भी संसार का ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। आप नहीं मानो हम क्या करें, ये बजरंग जी जानते हैं। लोग कहते हैं अच्छी चाहिए, ये चीज चाहिए, भरे आगे क्या चाहिए। मैं लोगों को तो चीज मिलती चाहना पहले होती है, और हमारी चीज पहले आती है, चाहना पीछे होती है। और चीज आएगी तो काम कर ले। भाई को चीज बता क्या चाहिए, क्या लाऊं बताओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे सुख चाहना मिट गई है, ये नहीं कहता हूं मैं। हमारे संसार की सुख चाहना नहीं है, सुख की चाहना नहीं है, ऐसा नहीं कहता हूं। पर ये बात जरूर है कि मन में चीज वस्तु पहले पैदा होती है और इस पीछे होती है, ये मेरे पर असर पड़ा है। किस जीवन में, वही जीवन आपकी तरह जीवन है। ऐसी बात आपके हो सकती है, परंतु आपके भागते हो शायद भागते, अब क्या करें। आप रखो एक ही बात होते कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, क्या जोर है बताओ। कोई परिश्रम हो, कोई ज्यादा करना हो, कोई पढ़ाई करनी हो, कोई नया कोई घर लगाना हो, कुछ नहीं, केवल भगवान का हुआ। आप मान लो, नकली मान लो, नकली मान लो, असली विचार सच्ची बात सच्ची है, नकल से असल होने फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है, एकदम पक्की बात। दूसरी बात मान लो तब तो निहाली हो जाओ। दूसरी क्या, कोई चीज हमारी नहीं है शिवाय भगवान की, दूसरी चीज कोई हमारी है ही नहीं। जीवन मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त तत्वज्ञ महात्मा जरूर कहते वो हो जाए। तो ही बात, सिर्फ दो बात, संतों की बात मिली हुई है, मेरे घर की नहीं है, ये भी मेरे घर की नहीं है, ऐसी बात है, सच्ची बात है। मैंने वो ठीक दी थी, मेरी स्थिति आप पूछो कैसी है, तो स्थिति में इतने नहीं बताता हूं, पर फायदा जरूर हुआ हमारे को, फायदा हुआ है, आपको फायदा होगा। केवल भगवान को मान लो, अपने को मैं भगवान कहूं, इसमें बाधा क्या है बताओ। आपके हानि क्या होती है, नुकसान हो तो बताओ। आप नुकसान कोई है ही नहीं, फायदा ही फायदा पूरा। आप सुख की इच्छा है, बड़ी भयंकर है, बड़ी भयंकर है। मैं भुगत भोगी हूं, मेरे को पता है, बहुत बहुत मजबूत है, मनुष्य मिट जाती है, गहरी गहरी बातें मिट जाती है भगवान की कृपा से। केवल ये स्वीकार करो हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है, ये नुकसान है ही नहीं, लाभ ही लाभ को रहा मैं भगवान का हूँ, ऐसी बात आप मान लें, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और वही कोई चीज मेरी नहीं है, है ही नहीं, जीवन मुक्ति हो जाएगी, कितनी बता गया। अरे कोई चीज में तो आप बताओ, आपको खुद नहीं कहता हूँ, आप बताओ आपकी चीज बताओ, मैं कोई चीज मेरी नहीं है, अब बात तो मैं बताऊ, अब थारी चीज होती है बताओ, हमारी चीज आ है बताओ, ताकत नहीं है आप, हमारे भगवान है नहीं, वो तो बताओ, आप बताओ, आपको खुली देता हूँ, खुली छुट्टी बिल्कुल, कि अमुक चीज मेरी है, कोई चीज मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, संसार है, शरीर है, पदार्थ है, रुपया पैसा है, कोई चीज मेरी है ऐसा किसी को कह सकते हो तो बोलो, ठहरेगी नहीं है, टिकेगी नहीं आपके पास में, आप रख सकोगे नहीं, ना आप उनके साथ रह सकते हो, ना आपके साथ वो रह सकती है, बताओ खुली बात कहते हो, कि हमारे साथ अमुक चीज रहेगी, हम अमुक साथ रहेंगे, आपके साथ रह सकते हैं, इसकी चीज नहीं है, एक भगवान के सिवाय जो ताकत नहीं आपके पास रह सके, और आप जिसके साथ रह सको ऐसी कोई चीज है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, वो तो बताओ, सबको कहते हो, सबको बताओ, एक भगवान मेरे, इतनी बात है, कैसी बढ़िया बात है, कैसी बात है, बाबा नहीं मानो लोग क्या करें बताओ, इसमें संदेह हो तो आप बताओ, कोई चीज ऐसी हो कि जिस साथ मैं रह सकता हूं मेरे साथ वो चीज रह सकती है, हरदम कोई चीज बताओ, खुली बात, भगवान ही है, जैसे वो भगवान आपके साथ रहते हैं तो आप साथ में रहते हो, आप नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, वे हरदम साथ में, दूसरी कोई चीज आपके साथ रहते बताओ, सीधी बात है, कितनी बढ़िया बात है, और कोई आप है नहीं, किसी पर आपका अधिकार है नहीं, साथ में रख लो सुध नहीं है, अब इतनी बात और क्या चाहो बताओ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैस्टर बहुत जानता हूं, ये अर्थ नहीं है, आप देखो, आप विचार करो, अपने विचार करते हैं, सोचते हैं विचार, विचार विनिमय करें, किसी चीज को भी आप साथ में रख सकते हो बता दो, सिवाय भगवान के किसी को नहीं, तो भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिर्द गोवा दूसरों ने कोई हद ऐसी मेरा मैंने बात कही है, मेरे तो गिर्द गोवा दूसरों ने कोई शरीर प्राण मन इंद्रिया कोई नहीं, मेरा तो मेरे तो गिर्द गोवा कोई दूसरों ने कोई हद बात ऐसी बढ़िया कही है, बढ़िया ऐसे बसना महात्माओं के बसनों पर दृष्टि जाती नहीं, दृष्टि जाने से पता लगे, बिना दृष्टि के पता नहीं लगता, गीता जी का श्लोक रामायण की चौपाइयां बढ़िया बढ़िया है, दृष्टि नहीं जाती, पकड़ते नहीं, मेरी भी बात इतना वर्षों तक नहीं सुनी होगा, इतने वर्षों तक आपने भी मेरे से सुनी नहीं होगा, नया सी अस्सी 1980 89 वर्ष तब से मैं बोलने लगा हूं, कथा करने लगा हूं, छिहत्तर वर्ष हो गए, सेठ जी के पास मनाते मारे हो तो ज्यादा, सेठ जी के पास मारने में तो ज्यादा कहना गया, फिर तो ज्यादा ही प्रश्न हो गया कहने का, बहुत कथाएं पहले ही पढ़ ली, धाप गया धाप गया। शिव जी यही कहा वैसे समय गाना बजाना सुनाना समझाना करना धाप गया मैं, अब मैं सुना नहीं चाहता हूँ, ये साधन है क्या? शिव जी का ये साधन है तो साधन करना ही है, साधन में आया ही हो न बात है, सब नहीं करना है अपने और क्या करना है, और कोई करना नहीं है, रुपया इकट्ठा करने मन में नहीं है, मन में नहीं थे। हमारे विद्या गुरु जी महाराज थे, उन्होंने बताई बातें, तुम मैं तो बन जाओ मंडलेश्वर बन जाओ, मैं प्रचार करूंगा। वो कहते हैं प्रचार का तरीका आता है नहीं, बहुत प्रचार बढ़िया होगा, तुम मंडलेश्वर बन जाओ प्रचार मैं करूंगा। बोलो गुरु जी हो तो प्रचार करूंगा, तुम्हारा प्रचार करूंगा। नहीं मन मन नहीं करता, मंदिर से बढ़ जाओ बड़े, मन नहीं करता, मैं तो बढ़ जाओ ये बढ़ जाओ तुम्हें नहीं कर, अच्छा तो यार ये वृंद बन जाओ तो वृंद बन जाओ तब बन जाओ ये ठीक है। महाराज ने कहा है ये ठीक नहीं होता है, वृंद बन जाओ ठीक है ये ठीक, और मन नहीं करता मन मन ले सर ज्यादा बना रहा ज्यादा लूंगा ये मन नहीं करता। ये बात ये शिव जी पास आने के बाद में देखा देने का यह धंधे थे, पहले घना ही कह दिया घना ही सुना दिया वो समझ दिया। महाराज जी एक बात क्यों मन में आवा है, एक बात क्यों कि आप कहो नहीं भगवान ने मानो तो मैं आपने कहो माना निश्चित है भगवान है और वह मारा है, लेकिन आप तो प्रत्यक्ष में आनंद देव हो और भगवान रो आनंद आओगे ने मारे मन में एक आवे कि भगवान के जाओ आनी तो बैठे आ कई लोग नहीं बात है महाराज जी मारी अकेलरी को नहीं, आप भी मैं जावा भगवान गन तो आप रो सत्संग मिला आप मिलो एडो भी है कहीं कोई काम, मैं भगवान का जाऊँ तो भगवान ठीका लाग ही माना आप बैठे मिलो इसे भी कोई साधन हो सके गई तो मारे खाने को सुनो यार से आपने मारे खाने से हो जाएगी तुम्हारे सुनो हाँ आपने कहीं मैं था ना थोड़ी रहता हूँ मेरे कुछ मोल लाना है भैया खरीदना पड़ेगा और आप गृह तब कैसे रह सकते हो बाधा क्या लगे मैं महाराज जी यू नहीं आप जो भगवान का मान जानो है मृत्यु आनी निश्चित और भगवान का जाओ तो भगवान का आप बठे माने मिलो जना वो आनंद आओ नहीं भगवान माने फीका फीका लागे यू कहवा मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मैं अच्छा लगता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे संग से हजारों लाखों करोड़ों गुण आते अल्लाह भगवान के संग में मैं कहता हूँ। अब आप माना बाप जी आपकी बात आप क्यों होगा माना पर साथ में मारा है अभी के साथ आप बैठे मिल जाओ माने जना थोड़ा आनंद रहे हो तो साथ हो ही तो मैं फिर ना कहता हूँ भगवान रे करना आप बैठे ये रूप हूँ सत्संग चलते रहो यूं मन में है तो हाथी बात नहीं है मेरी आदमी मैं ना नहीं कहता मेरे हाथ ही बात नहीं मैं क्या करूं मेरे हाथ ही बात हो बताओ करूंगा आखिरी बात तो बाबू जी आप बात तो मैं कहें आपकी कृपा वो हो सके माने अनुमान है आप चाहो तो हो तो सके चाहो तो मान क्या बात है मैं सत्संग ही बातें मिलती रहे करता रहूं हर क्या हूं हमारे सत्संग शौक है पहले जैसी नहीं रही है पहले जैसी नहीं है उतना सही काम नहीं था पहले जैसा काम नहीं देता शरीर, परंतु अब जैसा देता है वैसे तैयार हूं, जैसा हूं वैसे तैयार, उतना काम नहीं देता। अब इसलिए सोचता हूं मैं, सात आदमी चाहिए, कल कर रहा अकेला, कोई साथ में नहीं, उतनी ताकत नहीं है। चट्टा से 125 फीट थी, 125 फीट सब चढ़ता है तो बस चढ़ाते हैं, दो दो तीन में चट्टा चढ़ते में दो तीन फीट सड़ सड़ चढ़ चढ़ को शांति नहीं है। तो भगवान महाराज जी और मांग पूरी करे, मारी मांग पूरी कर सके नहीं, मैं चावा जी की भगवान इस घर से और कर सके जी, और किसी में ताकत नहीं है। जो भगवान में ताकत है तो भगवान कर सके, ऐसी मांग पूरी कोई सकता नहीं, त्रिलोकी में किसी में ताकत नहीं। कौन बताओ थे बताओ, भगवान जैसे बताओ ऐसा जो आपकी मांग पूरी कर सके, है ही नहीं कोई, वही नहीं कोई बात नहीं, ये तो हो सकता ही नहीं। एक भगवान, भगवान भगवान ही है, बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। मैं तो जानता नहीं हूं, मैं जानता उतना कहता हूं वैसे कोई नहीं है, पर जानता नहीं हूं पूरा, बहुत विलक्षणता है। आपकी मांग पूरी को बहुत कर दे। एक लेख बड़ा था, एक ने कहा कि मेरे सब ठीक हुआ परंतु मेरे कोई साथी नहीं है, सदा जी ने लिखा है पुस्तक में। सदा जी कहा तुम देखो एक बात मेरी मानो, भगवान को अपना मानो, भगवान हमारे मित्र है। सेठ जी सनंद जी कहा हमारे मित्र है, मैं कहूंगा भगवान को, मैं कहूंगा तुम मानो हो जाएगा। फिर वह लिखा मेरे बाद में कि मेरे करना काम के किया और भगवान ने करना काम किया, दोनों काम किया भगवान। जब मैंने भगवान को पसंद कर लिया कि भगवान हमारे हैं, ऐसे मैंने पसंद कर लिया तो मेरे काम करना चाहिए वो भी भगवान ने किया, अरे भगवान को करना चाहिए वो भगवान ने किया, सब लिखा हुआ। शरण ने इतना कहा कि भगवान हमारे मित्र है, उसे कहूंगा मैं, तुम ऐसा कर लो मैं कहूंगा, दूसरा स्वाद दिया। तो महाराज जी आप भी कह दिए और मैं भी कहवा, मारे पास कोई बात मेरी वो शक्ति नहीं मानता मैं। नहीं महाराज जी ना बात तो बनी, आप जब भी मित्र मानो कुछ मानो भाव तो आप जानो, पर आपकी बात भगवान माने आप कर दो बात। दो भाई मेरे जिससे को नहीं मिला रहा बच्चे से तुम्हारे क्या बात अलग है, मेरे क्या हाल ही है, अगर बात है तुम्हारे क्या हाल ही है। महाराज जी माने मुक्ति उगती नहीं चाहो, मारे चाहे मनुष्य जन्म दे दो चाहे भगवान वैकुंठ में आओ खटे रखो, माने मनुष्य जन्म में दे दो खटे दे दो, आप रो साथ मिलना चाहिए आ इच्छा है बाप जी, और मारी कोई इच्छा को चाहे मुक्ति मिले न मिले, चाहे भगवान आप रखने वैकुंठ में रखे बैठा आपने रखे, चाहे मन मनुष्य जन्म देवे तो आपने अठरा के बने, मारे कोई भी में कोई ऐतराज को नहीं, भगवान तो चाहे जी इसी मारी प्रार्थना। ये मेरे हाथ की बात नहीं है, आप समझो आप मानते हो ये बात भी आप मानते ही होंगे कि मेरे हाथ की बात थोड़ी है, मेरे साथ में आप रह जाओ मैं आपको रख लूंगा, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। अब जितने सामर्थ्य इतनी के आदमी बाहर उठा सकते, ये मैं हाथ ही मानता, भगवान ऐसा रखे महाराज ये सत्य है, भगवान यहाँ आपके पास खड़े हैं, ये हमको पूर्ण विश्वास है, इधर तो कृष्ण हरि राम जी दम लेके आपके पास खड़े हैं, ये अगत्य सत्य महाराज जी पर संदेह नहीं है, ये अगत्य सत्य है, आपके पास भगवान खड़े हैं, ये आपका भाव है।